Cele două privighetori de Dumitru Solomon. În distribuție: Victor Ebenciuc, Sanda Toma, Mircea Albulescu, Irina Mazanitis, Constantin Codrescu, Mariana Mihuț. Regie artistică: Constantin Dinischiotu. Ce tristețe! Dacă aș ști să fac altceva, orice, m-aș lăsa de meseria asta de împărat și m-aș apuca de o treabă serioasă. Să-mi citesc ceva. Majestate, dacă nu deranjezi... Deranjezi, Maxenia. În sire, dacă ești amabil. Nu sunt drăguț, nu sunt amabil, sunt cititor, nu se vede! Se pregătește masa de prânz. Nu-mi place să mă amestec în chestiunile de bucătărie. Dar trebuie să spun bucătarilor ce și cum să gătească și mi-a dispărut cartea de bucate. A dispărut? Să vină garda! Poruncește, Maria ta! Am zis să vină garda! Ai bătut par, Maria ta! Ce par am bătut? Ai bătut impar cu soț. De câte ori bați cu soț, intru eu. Pentru gardă trebuie să bați impar. De 3 sau de 5 sau de 319 ori. Cine a hotărât tâmpenia asta? Măria ta. E o hotărâre înțeleaptă. Ia ascultă, Fenol. Un împărat are voie să citească? Ar fi chiar de dorit. Atunci de ce nu sunt lăsat să citesc? De ce sunt deranjat cu tot soiul de fleacuri? Ce zici, Maxenia? A dispărut cartea de bucate. O să rămânem nemâncați. Las pe mine, Maria ta. Nu te, Maxenia. Hai, continuă-ți liniștit lectura. Asta e cartea de bucate. Ați înnebunit cu toții. Rață umplută cu portocale, umplute cu... Sunteți nebuni de negra! Să vină doctorii! Nu, dai, de câte ori trebuie să bat? Pentru doctori, pari impar. De ce îmi dați să citesc cărți de bucate? Ce voia femeia aceea? O proastă, majestate. O proastă, majestate, ai spus? Ai omis virgula. O virgulă, proastă, majestate? Nu, sună și mai. Nu, n-ai pus virgula unde trebuie. O, proastă, virgulă, majestate. Nu, să se introducă în școală studiul virgulei. Virgulogia? Da, există și știința asta. Poruncim să se înființeze. Da. Majestate, virgulă, da. Am mai sosit un grup de vizitatori, punct. Nu, chestiunea punctologiei n-am hotărât-o încă, așa că abține-te. Cum îți explici faptul că suntem vizitați atât de des? Împărăția noastră e cea mai frumoasă, virgulă, cea mai mare, virgulă, virgulă, virgulă, cea mai sudică. S-au scris și cărți despre ea. Și voi îmi dați să citesc cărți de bucate. Vreau să știu și eu ce se scrie despre împărăția mea. Poetul Vai tocmai traduce o carte de impresii de călătorie. De impresii sau de călătorie? De autor străin. Dar ce, străinii se ocupă și ei cu scrisul? Nu unii se ocupă, alții nu. Să vină Vai cu cartea. Vai! Ai adus cartea? Da. Ai ascultat la ușă? O am în permanență asupra mea. Cartea vreau să spun, nu ușa. Cartea o ai sub braț. Asupra ta nu ai decât o claie de păr. Excelentă vorbă de duc, măria ta. Match. Citește din cartea aceea. Abu Elios Fârni Olos. Ce-i asta? Limba ht. Și ce zice? În traducere liberă, frumoasă și întinsă este împărăția lui Abuliu. Să continui? Nu, mulțumesc. Virgulă, majestate, nu mulțumesc să spune că nu mulțumești, iar când mulțumești să spune nu, virgulă, mulțumesc. Păi nici nu mulțumesc! N-am pentru ce! N-ai pentru ce spune cel căruia i s-a mulțumit, majestate. Ce absurd! Începând cu mâine, toți supușii mei vor răspunde cu... crezi că s-ar putea să fie și vreun nemulțumit, doi printre ei? A văzut Maria ta pădure fără uscat. Da, mi poți pleca, vai. Am făcut destul efort pentru astăzi. Păcat, majestate. Păcat, majestate? Aici nu trebuie virgulă? Mai întâi trebuie făcut acordul. Păcate, majestate, sau invers, păcat, majestat. Cred că m-am încurcat. Ce frumos! Vorbește despre împărăția noastră. Grădini superbe, palatine mai văzute, grădini superbe, lacuri de cristal, din nou grădini superbe și târguri prospere, cum ești șugar și negustorii cei mai pricepuți din acest colț de dume. Negustor? Negustor de ce? Dar cel mai minunat lucru din toată împărăția este o privighetoare. Ce lucru e ăsta? Nu e lucru, e ființă. Ai spus lucru. Așa e în text. Clup, bagă, mâlă. Cred că autorul confundă lucrurile cu ființă. E adevărat, vocabularul limbii nu este la fel de nuanțat ca al nostru. Dacă nu e lucru, ce ființă poate fi privighetoare? O ființă care cântă trâștelem. Asta înseamnă divin. Există în împărăția mea o ființă care cântă trâștel, iar eu habar să n-am? De ce fenol? O facem să tacă îndată, Maria ta. Vreau mai întâi să aud. De ce să tacă? Dacă vorba este de argint și tăcerea de aur, atunci ceea ce cântă divin va tăcea dumnezeiește. De unde știi tu toate astea? Puterea rațiunii. Că despre ființa aceea nu pot să-ți spun nimic, fiindcă aud pentru prima oară de ea. Vă să zic că toți străinii care ne vizitează împărăția se pot bucura de această ființă minunată care... Ce face? Cântă divin. Iar eu, împăratul, nici măcar nu știu de existența ei. Unde se află această vietate? Apapțop. În pădure. Unde în pădure? Că pădurea e mare. Nu scrie, majestate. Fenol. Da. Fenol, vreau ființa aceea la palat în această seară. Dacă n-o am, vă calc pe tot în picioare. Nu, pe mine, nu, Maria ta. La ultima călcare în picioare mi-ai rupt o coastă. Și Dumnezeu a rupt o coastă lui Adam. Eu te-am făcut simetric din nou. Dar am să te calc pe cap. Uite așa, pe cap. Mă duc. Maria. S-a dus. Ce ne facem? De ce te-ai apucat să citești? Am vrut să-i fac o plăcere majestății sale. Păi da, plăcerea cea mai mare a majestății sale e să le calce în picioare. Oh, mare picioare! De când caut o rimă inedită la mare? Nu o să mai cauți rimă la mare, o să cauți o privighetoare. Doamne, mare privighetoare! Ce rimă extraordinare! Acord, vai! Ce rimă extraordinară! Da, extraordinară nu rimează nici cu mare, nici cu privighetoare. Nu rimează, dar se acordă. Poezia pe care plăsmuiesc eu nu se reduce la acord. Atunci caută privighetoarea. Unde să caut? Apapțop! Dar în carte nu se traduce. Ce vrei să fac? Nu trebuia să traduci afel. M-ai chemat, excelență? Grață, îți iei oamenii și îmi scoți privighetoare din pământ, din iarbă verde. Din pământ? E cârtiță? Mai degrabă pasăre. Mai degrabă pasăre. Și unde se află ea? Unde se află ea trebuie să afli tu. Vom face posibil. Găsești-o că altfel te calcă abuliu în picioare. Decât să mă calci abuliu în picioare, mai bine n-au picioare la spinare. Și asta se crede, poet. Ce nevoie mai de poeți dacă toți se cred poeți? Ești critic? Ori poet, ori critic. Să mă gândesc, dacă mă fac eu critic, cine o să mai scrie poeziile? Dar dacă nu mă fac eu critic, o să se facă strungăreață. Strungăreață? Că m-ați chemat? Ai adus-o? Le-am adunat oamenii, i-am stimulat cu câte doi pumni. Degeaba! Niciunul n-a vrut să-și amintească unde se află pasărea aceea. Dacă trimit fără mine, pe ce se rătăcesc? Dar sunt mulți? Mulți, dar inculți. Strungăreață, ia niște bucăți de cărtie, desenează-le pe fiecare câte o privighetoare și pune-i să o caute. Minunată idee! Buba e cum arată privighetoarea! La urma urmei ar putea să colinde prin pădure și să o strige pe nume. Nu! Da, ce e, Steluța? Nu găsesc cartea de bucate. Dacă nu găsesc cartea de bucate, nu putem găti. Dacă nu gătim, n-o să mâncați și dacă nu mâncați... Staci! Acum gândim. Gândiți-vă și la ce o să mâncați, dacă nu o să aveți ce. Ia-ți cartea, hai și du-te. Ce mâncare avem azi? Deci 11 găină cu... 18 găină cu... 21 găini... Aici cred că e o greșeală de tipar. 23 găină cu... Da, apoi găină fără. În cât suntem astăzi? 17 găină cu sau fără. O, de trepeliță, ficăței de lișiță, limbă de privighetoare. Ai spus limbă de privighetoare? Nu-ți place? De unde iei limba de privighetoare? De la privighetoare. Și privighetoarea de unde o iei? Din pădure. Și pădurea de... Unde? Unde în pădure? Prins privighetoare și smulgi limba? Nu, limba o smulg de la privighetoarea moartă. E vorba de o limbă moartă. În pădure unde? Știu eu un loc. Suntem salvați. Vino, să te strâng în brațe. Ia-ți ghearele de pe mine. În lipsa lui Abuliu, fenol este un uliu. În lipsa lui fenol, Abuliu e... Ce zici, vai? E un mototol. E singur cuc. Nu rimează. Dar se acordă. Se acordă poetului vai ordinul de ieșire în această grădină. Vai, mai stai. Vai, mai ai o șansă cât un pai. Și dacă rima nu îmi dai, ajungi direct în rai. Căci vrei căpățâna să-ți tai. În lipsa lui fenol, Abuliu, e un stol. Ce stol, ce stol. Vreau să spun ce sol de stol. Ce stoi și ce colpe să trăim? Un stol de ce să depășim granița poeziei? Dar ce se află dincolo de granița asta? Ornitologie. Repararea ceasornicelor. Cum funcționează privighetoarea, Steluța? Stă în copac și cântă. Te-ai întors, strungăreață. Ce copac, ce cântă? Cântă toată ziua frumos și dulce. Cu ce scop? Fără scop. Pe semne care e un scop de vreme ce cântă așa fără scop. Dacă nu cântă cu scop, cântă de pomană. Scopul ei nu poate fi să cânte de pomană. Iar scopul nostru este să știm de ce cântă, la ce ore, cui, cu ce, unde, cum, cât și în cât. Câtă sete de cunoaștere. Abuliu își încalță cismele de călărie. Găsiți-i privighetoare. Hai, du-te, strungăreață. Doar n-o să împărțim laurii zbânzii cu sticleții. Da, te pricep la păsări. Știu tot. Numai blestemata asta de privighetoare a răsărit nu știu de unde. Apa, sop. Ceva mă face să bănuiesc că, de fapt, nu e pasăre. Steluța, condune la privighetoare. Nu, trebuie să stau la bucătărie până la 6 și abia ora 3. Vai, cât e ora? E ora 3 conform părerii ei. Eu spun că te înșeli. Dar timpul zboară ca torbatul și am adunat de 4. Greșești. Momentan n-am rime la 6, dar se vede și cu orbul găinilor că Steluța a stat deja o oră peste program. Steluța, hai în pădure. Mi-e frică. Apa, sop! Ce poate fi mai plăcut decât o căutare în sân, în vaturi? N-ați auzit ce au pățit copiii aceia obraznici? Care lăsau firmituri ca să-i găsească detectivul la căsuța vrăjitoarei care fusese împărăteasă și să dueleze cu lupul care mânca oile regelui, a cărui fică fusese răpită de zmeu pe care l-a împușcat făt frumos ca să-și răzbune calul cel spân. Stupefiant! Ce cultură! Ce cultură? Steluțo, degeaba! Nu ne duci tu pe noi! Nu vă duc! Ba, ai să ne duci! Bine, vă duc eu. Vai, pot pleca. Mai stai, vai. Vai, nu mai stau. Vai, nu mai stai. Exact, vai, nu mai stai, fiindcă te duci. Excelență, am o vagă bănuială că nu înțeleg nimic. Ba chiar dacă mă gândesc puțin, aș putea zice că sunt nehotărât. Deși n-aș putea băga mâna în foc că e așa. Mă întreb de ce stau să-ți dau atâtea explicații când mult mai simplu ar fi să-ți mut capul unde mie îmi stau picioarele care vor învineți fundul tău. E limpede, am plecat. Plec. Oh, în sfârșit, singuri. Ce e strângăreața? Precinstitule Fenol, o fată simplă ca mine, dacă ar fi fost mare sfetnic, l-ar fi sfătuit pe Abuliu să-și ia niște măsuri de precauție? În primul rând, Abuliu însuși este cel mai mare sfetnic, întrucât el ne dă sfaturile sub formă de porunci, iar noi le aducem la deplinire. În al doilea rând, ce fel de măsuri de precauție să ia? Dacă ții să faci o privighetoare să cânte în prizonierat, trebuie să te porți frumos cu ea, să-i pictezi pereții în culoarea tufelor sale, să o înconjuri, să o umbrești cu frunziși, să-i așterni mușchi sub picioare, să o ferește frig și de vizitatori nepoftiți, să-i dai hrană îmbelșugată și care să-i placă. Într-un cuvânt, trebuie să o înșeli în privința robiei sale, pe care să încerci să o îndulcești la fel de mult ca libertatea, dacă poți. Nu avem prevăzute atâtea cheltuieli în buget. Cine zice chestia asta? Bufon. Bufon să facă bine, să tacă. A, ce-i asta? Eu credeam că privighetoarea e o pasăre. Dacă ne atacă, are coarne. Are coarne, dar nu-i privighetoare. E vacă. Vacă? Mușcă? Nu, e atât de blândă încât oamenii o mănâncă. Și ea stă și se lasă mâncată? Da. Crinchetul acesta divin, ce mai e? Nu cumva este privighetoarea? Clinchetul acesta divin, numit orăcăit, iese din gâtlejul unor animale care trăiesc în mlaștin și se numesc broaște. Ești sigură? Îmi sună destul de familiar. M-am plictisit aici în pădure. Eu vreau acasă. Dacă noi ducem lui Abuliu animalul acela până diseară, ne calcă iarăși în picioare până obosește taraful imperial, ai milă. Altfel să știi că te dăm pe mâna lui strângăreață. Gata, gata, gata. Și o să-ți meargă fulgii în biroul lui de relații cu publicul. Strângăreață, dacă îi spun o singură dată, dobitocule, se topește de plăcere. Bineînțeles, bineînțeles. Strungăreață n-are ce căuta în povestea noastră. Fenol, ce vrei? Ce? Vreau tot ce vrei tu. Vreau să te fac bucătar, șef. Bucătăreață, șefeață. Vreau. Nu. Mă vei scoate din infernul acela de mirosuri numit bucătăria palatului. Dă-mi o slujbă sub nivelul capacităților mele. Fă-mă magistrat, guvernator sau ministru, accept orice. Perfect. Ea e? A unde e? Unde? Acolo, sus, pe creangă. Acolo, sus, pe creangă. Ce mică și ce cenușie e! Sărmana, prezența mea impunătoare a făcut-o să palească. Scurta, sigur e privighetoare? Spune-i pentru ce a venit. Da. Privighetoare, am venit să te poftim la curte ca să fii văzută, ascultată și admirată. A spus că se gândește. Cum? Știi, păsărește? Înțeleg puțin. Și acum să ne ocupăm de afaceri. Eu aranjez venirea ei la palat, iar tu semnezi hârtia asta. Ce hârtie? Cum ce hârtie? Ungerea mea într-o dregătorie, al cărui nume îl voi completa eu, după ce îi scălești. Eu am cel prea mult. Fenol, ai promis. Vrei să fii călcat în picioare? Nu. Spune asta, Roza. Nu preferi să te iau de nevastă? Nu, prefer să aleg eu ce să faci. Steluța, sunt bătrân, nu mai vreau să fiu călcat în picioare. Și vrei să schimbi cizma lui Abuliu cu papucul meu? Eu vă iubesc sincer pe amândoi. Atunci semnează. Fenol, vezi ce ușor e, cât ai bate din palme. Trungăreață, vino. Poruncește? De unde a apărut? Din acest ofic. Ce cauți aici? Privighetoare. Concurența pătișă. Nu e pătișă, că eram tufiș. Ai găsit-o? Le-am și depus la picioarele Măriei sale. Cum le-am? Mai multe privighetori? Te-ai acoperit de toate onorurile cuvenite mie? Ba să-mi fie cu iertare. M-am acoperit doar de picioare în Părătești. Dar ce cusură aveau privighetorile tale? Păi cea mai mare a păscut toată iarba din grădină și a vrut să-l împungă cu coarnele pe împărat, iar cea mai mică face o gălăgie îngrozitoare pe malul lacului. Toată curtea e furioasă și o caută, în afară de Abuliu, care mă caută pe mine să mă calce în picioare de tot. Oh, ieși afară! Afară din pădure! Acum... Invită privighetoarea să ne urmeze la palat. Vai mie, ce să caut la palat când stăpânesc pădurea în lung și în lat? Am înțeles tot. Sunt foarte dotat pentru limbile străine. Vino, privighetoare, la curte ca să-l bucur pe împărat. Dacă-i vorba de împărat, am să vin neapărat. Neapărat. Am un vis. Am câștigat. Hai, steluță, la palat. Mai domol, stimate Fenol. Nu sunt hai, steluță, la palat. Sunt marele sfetnic al marelui sfetnic. De când? Vezi hârtia asta? De când m-ai numit tu? Mare pungășie. Da, nu-mi pare rău. Uneori și mari sfetnici au nevoie de sfetnici. Așa că nu fi îngrijorat, atunci când voi socoti că e necesar, îți voi cere și ție părerea. Vrei să spui că eu îți voi cere părerea? Părerile sunt împărțite. Văd că ne înțelegem. Ești o fată de treabă. Abia aștept să mă pun pe treabă. Și frumoasă. Deci mare atenție la rochile pe care mi le comand. Și descurcăreanță. Asta înseamnă că îmi vei mări de pe acum simbria. Nu, gata. Nu-ți mai fac niciun compliment. Ai adus-o? Ea e? Ea e steluța, ajutorul meu. Dacă nu mi-ai adus privighetoarea niciun ajutor, nu o să te mai poată ajuta. Va veni, Maria ta. Vreau să cred că nu e o vacă sau o broască. Strungăreața al tău habar n-are de zoologie, deși face parte organică din ea. E un bou care crede că privighetoarea e o vacă. Îl las coligent la zoologie. E inadmisibil să nu știi ce e o vacă și e o broască. Gata, las-o, Balo. Unde e privighetoarea? Doamne, n-am auzit în viața mea ceva mai minunat. Cum a fost posibil să trăiesc fără ea? Cântă aproape la fel de frumos ca fanfara militară. Dar unde este minunata noastră cântăreață? Trebuie să fie pe aici, undeva. E modestă, majestate. Modestă majestate, ai pus virgula pe noi? Am pus, dar nu mai știu unde. Steluța, da? Steluța, nu te e... Modestă, într-adevăr. Tu cânti atât de divin? Cânt cum mă pricep, Maria ta. Păi așa toți cântăm cum ne pricepem. De ce-o fi asta mai grozavă? Dacă ai cânta și tu cum se pricepe ea, ai fi și tu grozavă. Cum să te răsplătesc pentru cântecul tău minunat? Cea mai mare răsplată au fost lacrimile de pe obrazul tău. Și eu am plâns. Lacrimile tale sunt datoria față de împărat, căci tu plângi numai când plânge împărat. Ce-aș mai mânca o limbă de privighetoare? Făptură scumpă, aș fi în stare să-ți dăresc jumătate din împărăție și jumătate din visterie. Dar dacă tu te mulțumești numai cu lacrimile mele, înseamnă că ești o ființă aleasă și nobilă. Meriți mai mult decât aș putea eu să-ți dau. Vai, ce darnic e împăratul, dar atât de mult din gură. Steluțo! Da? Steluțo, am ceva de discutat cu tine. Strungăreață, tu ai să discuți cu mine când am să discut eu cu tine. Uite, de azi înainte ai să-mi spui excelența ta. Iar am făcut o confuzie. Trebuie să ies la pensie și să-mi scriu memoriile. Dacă mi-o mai aminti ceva. Privighetoare, te rog să rămâi la curtea mea și să mă faci fericit cu glasul tău fermecat, fără pereche în lume. Măria ta, eu sunt o ființă a pădurii. Acolo m-am născut, acolo îmi duc traiul, acolo cânt. N-aș putea viețui într-o colivie, fie ea cât un palat. Dar eu, scumpă privighetoare, nu viețuiesc într-un palat? Sire, pădurea e palatul meu. Să nu cumva să răspunzi că palatul e pădurea ta. Mi-a mai oprit la timp. Neasâmbuită privighetoare, va fi precum vrei tu. Vei rămâne la palat și de câte ori vei dori, vei zbura în pădure. Măria ta m-a înțeles greșit. Voi rămâne în pădure, iar de câte ori vei dori să mă auzi, voi veni la palat. Da, este exact același lucru exprimat în alți termeni. Ba, este exact pe dos exprimat în aceeași termeni. Majestatea sa este stăpânul pădurii și va hotărâ ce va crede de cuvință. Efanul, ce mă sfătuiești să hotărăsc în calitate de mare sfetnic? În calitate de mare sfetnic? Trebuie să mă consulte pe mine. Da, trebuie să cer sfatul marelui meu sfetnic. Cere-l mai repede și spune-ți-mi ce ați hotărât. Având în vedere legile ospitalității, am hotărât ca privighetoarea să rămână la palat atât cât va dori. Legea asta a ospitalității, cine a scornit-o? Oamenii, măria ta. O prostie. Strămoșii măriei tale au socotit-o sfântă. Strămoșii mei erau niște oameni dintr-o bucată, într-adevăr. Fenol, nu avem totuși nicio lege care să o contrazică pe aceasta? Măria ta, ai depline puteri de a schimba legile. Numai că împăratul nostru este prea înțelept și drept pentru a săvârși acest lucru. Îmi place cum spui adevărul în față, chiar și suveranului. Fenol, da. Mă bucur că ți-ai ales un mare sfetnic destoinic și iute la minte. Este singura ta alegere făcută cu cap. Nu, așa este, majestate. Și voi ține seama de părerea lui. A ei? Amândorura. Iar acum, ființă dragă, te voi decora cu ordinul Armonia de Aur, pe care l-am înființat chiar acum, și te investesc cu titlul de privighetoare imperială. Măria ta, de când îți cântă privighetoarea, parcă ai întinerit. Și de când ai întinerit, mă bat la șah, adică la zarul, ca pe un începător. Sunt fericit, Fenol, iar un împărat fericit câștigă mereu. Îmi dai voie să notezi aceste cuvinte înțelepte în cartea de aur? Notează-le, dar nu te mai iscări și tu, ca de obicei, că vorbele astea nu-s chiar într-atât de înțelepte încât să necesite doi autori. Trebuie să mă iscălesc, măria ta, întrucât cartea se va intitula Înțelepciunea împăratului de Fenol. Precum mine zici, nici măcar nu necesită doi autori. Simt aici o mare excrocherie, dar nu știu de unde s-o apuc. Bine, să lăsăm asta, da? Ai făcut totul pentru buna desfășurare a concertului jubiliar? Am dat de veste și în punctele episcopale că astă seară are loc cel de 100-lea concert extraordinar al scumpei noastre privighetori. Mâncai aș limba. Puncte episcopale? Asta de unde le-ai scos? De la cine înțeles că dacă nord, sud, est, vest sunt puncte cardinale, nord-est, sud-est, nord-vest, sud-est și altele sunt puncte intermediare, adică episcopale. Fenol, tu ori ești foarte deștept. Sigur. Și atunci am să poruncesc să ți se taie capul. Nu, Maria ta. Ori ești foarte prost. Da, așa e. Și atunci am să poruncesc să ți se taie picioarele. Nu sunt nici foarte deștept, nici foarte prost. Sunt mijlociu. Perfect. Am să poruncesc atunci să ți se taie ceva mijlociu. Aole, Maria ta, oricum ar fi, nu e bine, nu e bine. Știi ceva? Taiem din drepturile de autor pentru cartea Înțelepciunea împărată. Alea oricum ți le tai, că tot n-ai niciun merit. Aici era escrocheria. Ce strângăreață? Majestate, au sosit invitații! Strânge repede șahul. Adică nu, șahul, lasă-l, strânge zarurile. Să intre invitații. Poftiți. Las loc. O veți asculta pe cea mai minunată cântăreață din lume. Dacă l-am făcut fericit pe împărat, sunt pe deplin răsplătită. Niciodată n-am fost mai fericit. Și-acum, majestate, marea surpriză, vecinul majestății tale de la sud, adică de la vest, împăratul Insidii. De la sud-vest. Acum, totodată și vărul prin alianță al măriei tale. Fenol, ce alianță am făcut noi cu Insidiu? O mezalianță, majestate. Îți trimite un dar nemai văzut. O privighetoare meșterită de mâna omenească, a idoma privighetorii noastre. Idiotul e în stare să ne ducă o vacă. Vărul Insidiu nu e idiot, e numai prost. Nu, majestate, mă refeream la strungăreață care e și idiot, majestate. Ai pus virgulă între idiot și majestate? Cum să nu pun, îmi pare rău, mi-am dat doctoratul în virgulogie. Dar cine ți l-a dat? Doar ești primul specialist. Mi l-am luat singur. Darul, aduceți darul. Corect este, dar aduceți darul. Topica, majestate. Să nu-mi spui că ești doctor și în topicologie. Încă nu, dar mă pregătesc. Deocamdată sunt doar semi-doctor. Atunci te vei ocupa de azi înainte de virgulele din Cartea de Aur. Iar marele meu sfetnic va fi fata aceea care îmi place foarte mult. Majestate, eu am experiență. Experiența ta nu face doi bani pe lângă inteligența ei. Maria ta, acum o pun să cânte. Prețios dar pe care l-am primit vreodată. Unde mai pui că doar cântă și nu vorbește? Ce frumoasă e! Vocea? Lucrătura, la voci nu mă pricep. Avantajul este desigur de partea acestei capodopere de meșteșug. Ea cântă de câte ori vrem noi, în timp ce privighetoarea de pădure cântă de câte ori vrea ea. Iată adevărata libertate! Adică? Adică libertatea de a alege tu când vrei să ți se cânte. N-ai uitat ceva? Excelența ta! Ești un dobitoc să dea. Fenol, transmite vărului nostru Insidiu. Al tău, nu al nostru. De ce, fiindcă am zis că e prost? O să-ți pare rău. Bine, transmite vărului meu că are o minte luminată și un suflet generos. Transmite-i de asemenea că îi mulțumesc din adâncul inimii pentru acest dar extraordinar. Dar extraordinar? O, ce rimă rar! Rar! Că rima e la extraordinar. Barar! Situația mi se pare clară. Dacă mă contrazici rar, vreau să spun des. Te scot din istoria literaturii cu picioare în dos, vreau să spun în fund. Maria ta, voi transmite toate acestea vărului Insidiu. Altceva mai dorești să-i transmiți? Da, transmite și salutările mele verești, adică de la văr la văr. Da, în afară de vorbe, mai dorești a-i transmite ceva? Îi voi transmite o copie din lemn după Cartea de Aur. Iar acum o voi decora pe minunata noastră privighetoare cu ordinul Papucul de Aur. Și acum să cânte. Auzi. Liniște! O idee genială îmi trece în clipa asta prin cap. Cred că o zăresc, Maria ta. Imposibil, tu n-ai geniu, fenol. Da, da, am intuiție. Bine, spune repede ce ai intuit. Maria ta, să-i trimitem și noi bărului nostru în dar privighetoarea de pădure. Ți-am spus că n-ai geniu. Da, da. Nici intuiție. Da, ce am? Un stadiu avansat de senilitate. Taci, că de râs te faci. Taci? Faci? Superb! Ce idee genială mi-a trecut mie prin cap? Ce idee genială? Fenol, pun să ți se taie limba, nasul, urechile și toate celelalte. De ce, majestate? M-ai scos din mână cu limbuția ta! Ziceai că ideea ți-a trecut prin cap, nu prin mână. Ah, da, da, iată ce idee mi-a trecut mie prin cap. Să taci, tac, să taci, tac, așa. Iar am uitat și te calc în picioare. Nu, mai bine taie-mi nasul, gâtul, urechile, ce vrei. Nu, mai bine să cânte amândouă privighetorile împreună. Dar asta era ideea care mi-a trecut prin cap. Ideea mi se pare că e cu adevărat genială. În curând scoatem volumul 2 de la Cartea de Aur. Te rog, privighetoare scumpă, să-mi faci această bucurie. Cântă împreună cu sora ta. Vitregă. Majestate, dacă te-aș ruga să împarți domnia cu vărul Insidiu, ai consimțit? Atenție, majestate, îți întinde o cursă. Nici o cursă nu poate schimba cursul... istoriei. Cursul discuției. Scumpă privighetoare, de ce să împarți eu domnia cu vărul Insidiu, fiecare cu împărăția sa? Așa gândeam și eu. Împărăția surorii mele, cum ai binevoit să o numești, este această cutie de aur. Împărăția mea este pădurea, fiecare cu împărăția sa. Deșteaptă. Perfidă, Maria ta. Dacă amesteci aurul cu argintul, nu ai nici aur curat, nici argint curat. Va trebui să alegi. Și care ar fi, mă rog, aurul? Sora mea, firește. Dacă e să alegem, eu zic să alegem aurul, că e mai de preț. Eu zic să alegem adevărul, că e cel mai de preț. Iar eu zic să ne mai gândim. Nu, aurul, Maria ta. Maria ta, ce să ne mai gândim? Curtea vrea aur. Atunci trebuie să mă supun, deși în străfundul sufletului meu. Nu, să nu scotocim în străfunduri, majestate. Lumina nu este în adâncuri. Vorbești ca un înțelept, Fenol, dar spui tâmpenii. Nu, majestate, ai ales bine. Sora mea, cum ai binevoit să o numești, îți va cânta ori de câte ori vei dori. Și poate cântecul ei îți va aminti uneori și de mine. Adio, Maria ta. Adio, Maria ta. Adio. Ați ales minciuna? Dar veți rămâne și fără aceasta. Încerca să abați cursul istoriei. Pădure la vacile și broaștere. Vacile nu trăiesc în pădure. Excelența ta, trebuie cumva să-i spunem și ăsta, excelență? Nu știu dacă am făcut bine ceea ce am făcut. Tot ceea ce face un împărat este bine făcut, majestate. Cu excepția cazurilor când nu este bine făcut. Dar în împărăția noastră nu există excepții. Chestia ar trebui studiată. Evident. După ce vom înființa excepțiologia, vom avea și excepțiile. Până atunci, propun să cânte privighetoarea. S-a întors? Thank you. în grădină m-am gândit toată noaptea și nu pot să-mi lămuresc un lucru. Spune-mi, Fenol, nu ai cumva senzația că vecinul și vărul meu Insidiu are un ușor avans tehnologic asupra noastră? Cum adică, majestate? Mai citește, Fenol, măcar din cartea de aur, că văd că nu ne mai înțelegem. Vreau să spun, nu crezi că Insidiu are meșteri mai pricepuți și face lucruri mai frumoase și mai bune decât noi? Ce folos, majestate? Doar am stabilit că e prost. Poate oare vreun om din împărăția mea să meșterească o privighetoare precum cea dăruită de Insidiu? Majestate, trimite-mă un an, doi, în împărăția lui Insidiu și îți voi aduce toate amănuntele despre fabricarea privighetorii și chiar meșteri, dacă vrei. Bani să fie. Bani? De unde bani? Împărăția noastră este mai bogată decât a lui. Este cea mai bogată. Numai că una e să fii bogat și alta să ai bani. Insidiu vinde privighetori și nu mai are loc în visterie să-și înghesuie bănetul. Noi nu suntem făcuți pentru negustorie, majestate. Suntem ființe deosebite. Ce-ar fi să-i furăm toate privighetorile? Ce folos! Meșterii ar face altele. Știința nu poți să le ofuri. Păi ucidem și meșterii. Fenol, fără de-astea. Eu zic să-l trimite mai întâi în recunoaștere pe Strungăreață. E atât de prost încât dacă îl prindă ea, el nu o să știe pentru ce s-a dus și taina va rămâne tot aici. Dar dacă nu-l prind... Să nu complicăm lucrurile. Dacă nu-l prind, mă duc eu ca să iau prada. Și dacă nu vei fi nici tu prins... Oh, atâta pagubă! Nu, Fenol, se aude ceva scârțind în raceramentul tău. Nu m-am sculat decât de un ceas și simt că în capul meu luminat s-a făcut deja noapte. Ce-ar fi să pun să ți se scoată un ochi, doi? Cu ce am greșit, majestate? Nu știu, dar poate vei mărturisi de bunăvoie după ce îți scoatem primul ochi. În țara orbilor, chiorul e împărat, majestate. Am să te iau la ochi pentru această declarație. Tu ce zici, vai? Sol de pe meleagurile lui Insidiu zice că au descoperit acolo cum se scot ochii fără durere. Cum? Păi vinovatul nu mai stă întins pe masă, ci legat de un stâlp, iar călăul nu mai trebuie să se aplece peste el până la apucă durere de șale și pleacă sănătos acasă la nevastă și copii. Prostii! Și ce fac ei cu atâtea ochi? Și că juvaierul și tot soiul de mașinării care fac de stragă. Ce spuneam eu? Ăștia au bani, nu glumă. De unde i-or scoate, domnule? Prost să fii. Am o idee genială, virgulă, majestate. Genial? În sfârșit, nu chiar, dar bună. Nu cred. Bunicică. Mai lasă. Am o idee proastă. Ascultă, majestate. Idei proaste avem din belșug. Da, e proastă, dar folositoare. Ne punem și batem multe moneze, adunăm un munte de bani și așa o să avem tot ce dorim. Și ce ne dorim? Noi doi? Eu. Pentru că tu trebuie să dorești ce doresc eu. Bineînțeles. Socot că putem să-i îngropăm pe meșterul Insidiu în bani și să-i aducem aici să facă treabă. Dar ce se întâmplă? Privighetoarea s-a stricat. Poftim, mașinăria lui Insidiu s-a făcut praf. Praf în ochi, majestate. Nu, să vină doctorul, repede. De câte ori se bate din palme pentru un doctor? Impar. Ce să-i facă doctorul? Mărântaii mei sunt de oțel și inima ei este un ac. E nevoie de ceas zornicar. Fenol, avem așa ceva? Da, desigur, o clipă. Strungăreață, adun din pământ, din iarbă verde, un ceas zornicar. Pământ, iarbă verde? Ceas zornicarul e cârtiță? E cârtiță, vai. Nu. Ai auzit? Nu, du-te, hai, du-te. Cum să fie, mare, mic? Cum să fie, majestate? Cum, nici prea, nici foarte, potrivit. Vaca face uac? Nu, vaca face mu. Cum face ceasornicarul? Hai, explică-i acestui imbecil cum face ceasornicarul. Fenol, vreau să știu ce mi se aduce în palat. Ce este un ceasornicar? Majestate, ceasornicarul este o drăcovenie sau, mă rog, așa ceva cu care se repară, mi se pară, privighetorile stricate, parcă. Mai precis nu poți fi? Ceasornicarul, majestate, este, cum să se explică, atunci când așa e ca un fel de... Halal, mare sfernic! Am să te calc în picioare, doar să sară ochii din cap! Norocul tău e că mi se închid ochii de somn. liniște, vă rog. Majestatea sa e foarte bolnavă. Doctorii au spus că măcar acum, în ultimul ceas, are nevoie de liniște. Păi o să aibă liniște cu nemiluita în curând. La cimitir nu te întreabă nimeni dacă ai amețeli sau te dore vreun os. Doctorii au plecat cu toții. N-a știut niciunul ce boală îl vlăguiește pe împărat. Să vină preotul! Ah, ce frumos o să fie! O să cânte fanfara! Răbdare, răbdare! Deocamdată se simte rău și aiurează. Medicul trimis de împăratul Insidiu a zis că nu o mai duce mult. Oh. Insidiu vrea tronul vacant! Da, da, da, da, da, posibil, posibil. Dar împărații nu mor așa, cu una, cu două. Mai întâi trebuie să numească un urmaș. Păi Abuliu n-a avut timp de așa ceva. Oh, cum adică? Abuliu n-are copii. Exact, exact, drept care va trebui să aleagă. Organizează alegeri? Organizează o alegere. Mă întreb care dintre voi ar fi în stare să cărumiască așa cum a făcut-o el. Nimeni, desigur, e adevărat, la șah îl băteam de nu-i mai venea nici zarul. Ești un mare campion, un mare campion, excelență, toți campionii bat. Așa e și ăsta e doar un exemplu. Mai știu și eu niște exemple. Steluța, ți se va împlini visul de a fi cu adevărat mare spetnic. M-am gândit că e. Bine, dar împăratul nu e mort. Mai are vreo șansă? E galben ca lumea. Lumânarea și vocea i s-a topit tot ca lumânarea. Abia mai respiră și nu poate să ridice nici măcar un deget. În rest, e bine, cheamă tot timpul moartea la el. Dar da, domnul, să nu-mi ierlească până nu ne aprobă pensiile. Fenol, Fenol, pune-mi privighetoarea de aur să cânte. Majestate, doctorul vărului nostru Insidiu a spus să nu cânte mai mult de 2 ori pe an. Zinții sunt tociți și rotițele abia se mai țin. Ce surnicară! Să vină cea surnicară! Da, strungăreață s-a dus după el, majestate. Am spus să cânte, să cânte. Ce e asta, Fenol? Am să vă calc pe toți în picioare. Da, doctorii au spus să nu faci niciun fel de eforturi. Va fi o plăcere. Doctorii au spus să duci un trai cumpătat. La naiba cu doctorii. Simt că îmi pierd cumpătul. Majestate, majestate, înainte să-ți pierzi cumpătul, cine știe ce se poate întâmpla? Vreau să spun, pentru orice eventualitate, în caz de necesitate, oamenii vor să știe cine va fi împărat, majestate? Vezi, cum îndrăznești? Afară! Ce zici de pensii, Fenol? Gura! De asta v-ar de voi acum! E frumos! L-am slugărit ani de zile și acum binevoiește să dea urtul popii să ne lase pe drumuri, uite așa deodată! Faptul că ți s-a îngăduit să-l slujești este cea mai frumoasă răsplată! Ne îndioruie mațele cu răsplata asta! Urma tale ciripești ca mult! Ciripesc! Numai că noi nu suntem păsărele, suntem mamifere și mâncăm cât reptilele mezozoice! Unde mai pui că avem și copilași și bărbați acasă care cer de mâncare! Puneți-i la muncă! Dar ce stimate, Fenol, tu poți munci și mânca în același timp. Eu nu pot mânca și mâna în același timp. Sunt făcut pentru a comanda. Da, da. Oare ce însemnări face domnul poet acolo? Alo, alo, alo, poetul, te somesc să ne arăți și nou raportul pe care îl întocmești. Nu e de nasul tău. Nasul meu trebuie să vadă și să audă tot ce se întâmplă în împărăția lui Abuliu. Pardon, a lui... Împărăția lui Abuliu e pe terminat. Compun o odă viitorului împărat. Habar n-am, presupun că nu o să rămână împărăția fără împărat. Da, trebuie să fim precauți. Insidiu va răvni la tron dacă Abuliu pățește ceva. O, ferească sfântul! Să nu răspândim vestea morții lui Abuliu până nu avem un urmaș la tron. Eu oricum voi publica poemul abia, cine știe când. A 98-a roză, Abuliu ar fi prinț în cununița vieții. Destinul l-a învins și coasa l-a surprins și în adânc l-a împins și candela i s-a stins și o gheară de gât l-a cuprins și el... Pat s-a întins. Ce tot vrea acest ins? Și astfel s-a dus Abuliu, precum a și venit, să doarmă sub pământul pe care a domnit. O, da, începe ca un epitaf? Simt că-mi dau lacrimi. Fii tare, excelență, avem nevoie de tine. Ticăloșilor, împăratul n-a murit. Ce trebuia să-l aștept? Mie acum mi-a venit inspirația. Noi suntem faptele tale rele? Noi suntem faptele tale rele! Îți amintești de noi? Îți amintești de noi? Nu vă cunosc, nu plecați de aici, Atunci să-ți mai împrospătăm memoria! Să-ți mai știrbim puțin gloria pe care ți-o scrobește vai! Suntem faptele tale bune. Nu, suntem faptele tale bune. Suntem faptele tale bune. Nu uita că și pe noi ne-ai. Voi ce vreți? Ce fenol! Da. Faptele tale bune. Noi suntem faptele tale bune. Fenolete, privește câte fapte bune am săvârșit. Unde, majestate? Dar noi om fi cumva mai proști de nu vrei să ne recunoști? Nu recunosc nimic. Dar nici nu e voie, majestate. Să luăm un exemplu. Nu vreau să aud. N-am spus nimic. Îți calci supușii în picioare. Din vina lor! Dar și pe împărat îl doare! Sau credeți că e insensibil oare când îi calcă în picioare? Ciudată întrebare! Da. Prefer să bat decât să fiu bătută! Eu să fiu frumoasă decât slută, privighetoare decât cuc și să înfloresc decât să mă usuc! Privighetoarea ți-a fost pradă! Să cânte în stradă? Apoi ai izgonit-o din palat. A dăruit-o lumii. Nu-i păcat. Concluzia? Să vină moartea. Să-și ia de la Abuliu Pașa. Să-ți fie agonia cât mai lungă, majestate. Doamnelor, măcar acum puțină bunătate. Ajutor! Am să sfârșesc cu demnitate. Mă pot retrage, majestate? Du-te, Fenol. Da. Împăratul vorbește cu duhurile. Doamne sfinte, credeam că măcar când îl paște moartea e cu picioarele pe pământ. Sub pământ. Dar el tot cu capul nori. Abuliu era foarte înalt. Da, apoi a spus o să fie foarte lung, că o să stea la orizontală. Ne dă pensii, orba. Tezaurul împărăției e secătuit. Vă va purta o veșnică recunoștință, în schimb. Veșnică, bine zis. Dar uite că noi mai avem puțină treabă pe lumea asta. Și băcanul nu vrea recunoștință, în schimbul mălaiului. Ban. Dacă ar crește în copaci, nimeni nu-i ar culege. Nu vreau să fiu cu tine. Îmi place să trăiesc. Muzica, aduceți muzica. Ce se întâmplă? Mintea mi s-a înseninat. Simt că-mi clocotește sângele în vine ca la 20 de ani și am o poftă nebună să calc pe toată lumea în picioare. Este privighetoarea, scumpa mea privighetoare. Iartă-mă, am fost orb și fără minte. Cum să te răsplătesc pentru că ai alungat moartea? N-am alungat moartea, împărate. I-am amintit numai de grădinile ei unde teii foșnesc și liliacul este în floare. Iar cei rămași în viață stropesc cu lacrimi iarba crescută pe morminte. Nu-i nimic deosebit. Eu mi-am primit răsplata atunci când ai plâns auzindu-mi cântecul. Inima unui cântăreț strălucește numai împodobită cu lacrimi. Dar e nedrept, nu? Meriți mai mult! Am mai mult decât merit și sunt mulțumită. Rămâi cu mine, rămâi. Dacă nu, vin eu cu tine în pădure. Nu poți face asta, Maria ta. Dacă dorești, am să zbor în fiecare seară la fereastra ta și am să-ți cânt despre necazurile pescarului biciuit de furtună și despre bucuria țăranului când vede câmpul cosit și grâul în hambare și despre croitoreasa care a orbit la lumina lumânării și despre copiii care se întorc veseli și flămânzi de la școală. Toate astea se întâmplă în împărăția mea? Toate acestea se întâmplă dinainte de a exista împărăția ta.